ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเพื่อให้เกิดการทำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมะให้เข้าไปในใจของเราทำไมฟังไปทำไมเข้าใจไปทำไมมันจะไม่เกิดความชุ่มเย็นดูฟังจนไม่เกิดความนุ่มนวลจนไม่เกิดความสว่างจนไม่เกิดปัญญาจนไม่เกิดสมาธิให้มีญาณทัศนะความรู้แจ่มแจ้งขึ้นได้เราเกิดมาในโลกนี้ดูฟังมีเรื่องที่เราไม่รู้ก็ต้องเยอะแยะมากมายพ่อแม่มีการอบรมสั่งสอนให้ส่งไปเรียนหนังสือกับครูบาอาจารย์ต่างก็แนะนำพร่ำสอนทั้งในเรื่องการทำในเรื่องการปฏิบัติเราก็จึงมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นความรู้ต่างๆเหล่านั้นเหมือนดีก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำมาหากินเลี้ยงชีพอะไรต่างๆได้ความรู้บางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้บางอย่างก็จะมีประโยชน์เราก็ต้องรู้จักในการแยกแยะใช้งานทำมันความรู้บางอย่างรู้มาเรียนมาใช้ประโยชน์ได้ก็จริงแต่มันก็ได้บางระยะเวลาบางครั้งบางคราวกับบางคนบางที่ไม่ได้ไปแบบสุดทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่เฉพาะช่วงต้นหรือช่วงกลางอย่างเดียวสิ่งที่เราจึงต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องสวากขาตธรรมเพื่อให้เกิดการทำการปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยคือธรรมะที่งดงามในทั้งเบื้องต้นงดงามในทั้งท่ามกลางงดงามในทั้งที่สุดจบลงรอบจึงต้องมีการทำในทุกรูปแบบท่านผู้ฟังในช่วงของวันอังคารข้าพเจ้าก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยใช้เวลาในการที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเลยหลับตาคู่ขานิ่งๆไม่ทำอะไรลองดูสักวันหนึ่งสักคาบหนึ่งไม่ต้องเบรกเอามันชั่วโมงหนึ่งนี่คือมาตรฐานของคนที่จะนั่งทำสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งเรามานั่งคู่ขาเข้ามาเดี๋ยวรอบตั้งกายตรงหลับตาไว้ทำสมาธิภาวนานี่คือสำหรับกรณีคนที่ทำได้นะถ้าคนที่แบบนอนติดเตียงหรือว่าลุกขึ้นไม่ไหวเอาก็นอนไปก่อนคนที่ยังทำการงานเดินทางนั่นนี่ก็ทำไปไม่ว่าอะไรแต่จิตใจนั้นให้ส่งไปตามกระแสของธรรมะเริ่มต้นทำฟังด้วยการที่เรามาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้แทนที่เราจะระลึกคิดนึกถึงเรื่องคู่ครองบ้างเรื่องลูกบ้างเรื่องการงานบ้างเอาใหม่เรามาคิดนึกอยู่กับลมหายใจของเราลมหายใจมันตรงไหนมันจับได้ก็จริงแต่ว่ามันวิ่งวุ่นเข้าออกอะไรเต็มไปหมดเอาตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้คุณรับรู้สัมผัสของลมหายใจปกติรับรู้ตรงไหนถ้าไม่ได้เอามือไปอังก็รับรู้ในโพรงจมูกไงในโพรงจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าปริมุขขังมุขนี่หมายถึงทางเข้าทางออกบริเวณรอบๆทางเข้าทางออกมุขนี่อย่างเช่นหน้ามุขอย่างอาคารสถานที่เนี่ยเขาทำเป็นหน้ามุขยื่นออกมาเพื่อรู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกตามโรงแรมหรือสถานที่ราชการอาคารใหญ่ๆเนี่ยหน้ามุขนี่บางทียื่นออกมานี่ให้คนเข้าไปจอดรถได้อย่างสนามบินเนี่ยหน้ามุกนี่อุ้ยยาวตลอดแนวของอาคารนั่นคือทางเข้าได้หมดเลยหน้ามุกที่ยื่นออกมาจากใบหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี่เป็นทางเข้าทางออกถ้าเป็นอาหารเป็นน้ำก็คือปากถ้าเป็นอากาศก็คือจมูกนั่นเองมันยื่นออกมาเป็นดั้งนี่แหละบางคนก็ดั้งแฟบดั้งโด่งไม่เท่ากันดั้งไม่เกี่ยวทุกฝั่งมันอยู่ในโพรงจมูกหรือว่าบริเวณที่เรารับรู้ได้จะก็รอบตรงไหนก็ได้ล่ะรับรู้ถึงสัมผัสได้ส่วนใหญ่ท่านฟังจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้นั่นเอง ประตูนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยคุณดมกลิ่นดอกไม้ดมกลิ่นของหอมดมกลิ่นของเหม็นเนี่ยคุณรับรู้ได้นะที่ตำแหน่งไหนมักจะเป็นตำแหน่งเดียวกันที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆเหล่านั้นได้เอาตำแหน่งนั้นหรือถ้ายังไม่รู้อาจจะลองหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งหายใจเข้าฟืดดูหายใจออกฟอดดูฟืดฟอดฟืดฟอดดู 2-3 ครั้งพอรับรู้ถึงลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ระลึกถึงจดจ่ออยู่เพ่งลงไปณที่ตำแหน่งนั้นนี่คือทางกายนะทางกายณที่ตำแหน่งนั้นเอาอะไรเอาจิตของเราเพ่งลงไปจดจ่อลงไปแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาตามปกติทำความเข้าใจกับคำว่าเพ่งสักนิดหนึ่งตามฟังคำว่าเพ่งที่ข้าพเจ้าใช้เนี่ยหมายถึงในภาษาบาลีซึ่งก็คือการเอาใจจดใจจ่อมาจากคำว่าฌานชอกระเชยสละอาแล้วก็นอนเนนบางทีก็ถ้าเป็นรูปศัพท์แบบอื่นอาจจะสะกดด้วยนอหนูหรือยอยักษ์เป็นชายะก็แล้วแต่ว่าไปใช้ในบทไหนๆชอกระเชยนี่คือสำคัญคือฌานฌานนี่ไม่ใช่ฌานบ้านฌานเรือนคุณออกไปวิ่งไปเดินนั่นนะแต่นี่คือฌานที่หมายถึงการเพ่งในภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยมันถูกศัพท์บริบทนั่นก็คือคำว่าเพ่งแต่ว่าในการใช้งานในภาษาไทยคำว่าเพ่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการที่แบบบังคับอยู่ด้วยแต่ว่าคำว่าฌานที่หมายถึงในภาษาบาลีเนี่ยเพ่งเนี่ยหมายถึงการเอาไปใจจดใจจ่ออยู่ในที่เดียวโดยที่ไม่ได้บังคับขู่เข็นบีบคั้นแบบนั้นเพราะนั้นคำว่าเพ่งในที่นี้ที่ข้าพเจ้าใช้หมายถึงการเอาใจมาจดจ่อจดจ่ออยู่กับอะไรจดจ่ออยู่กับลมลมตรงไหนหน้าที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของมันนั่นละต้องตามลมเข้าตามลมออกไหมไม่ต้องไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องถึงกระบังลมต่างๆไม่ต้องตามลมออกไปจากกายจนถึงข้างนอกแต่ให้ระลึกรู้เอาใจจดใจจ่ออยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเดินอยู่เหรอยืนนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้ทั้งนั้นหลับตาเหรอลืมตาก็ทำได้นั่งเป็นรูปแบบเหรอหรือว่าจะทำกับข้าวออกกำลังกายหายใจไหมล่ะต่อให้อยู่ใต้น้ำกูยังต้องเอาถังออกซิเจนไปเลยหรือว่าเขาแทงคอใช้เครื่องช่วยหายใจฟืดฟืดติดติดอยู่เนี่ยก็ยังต้องหายใจเลยให้เรามาตั้งไว้นะที่จุดเดียวนี้ระลึกรู้ถึงลมหายใจแล้วไม่ต้องบังคับจิตให้มันมีความคิดหรือไม่มีความคิดเพราะถ้าบังคับความคิดแล้วบางทีมันจะปวดหัวแต่ให้มารู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวแน่นอนตัวฝั่งความคิดเนี่ยมันมีเรามีสมองมีระบบประสาทบางทีก็มันแปลเป็นความคิดเป็นภาพที่อยู่ในหัวเป็นเสียงเป็นบทคำพูดที่อยู่ในหัวอันนี้ก็เรียกเป็นธรรมารมณ์หรือว่าถ้าเสียงมันมากระทบหูจริงๆอันนั้นก็เป็นเสียงผ่านมาทางหูตายังลืมอยู่ไม่ได้หลับตาก็ยังมีรูปผ่านมาทางตาบางทีบางคนหลับตาแล้วก็นึกเป็นภาพต่างๆรูปต่างๆอันนั้นก็เป็นสัญญาในทางธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยรูปหรือเสียงก็ว่ากันไปบางคนข้างบ้านทำกับข้าวรถขยะมาก็ได้กลิ่นอะไรต่างๆเรามีเปิดอยู่ทางไหนสิ่งที่มันนึ่งด้วยกับช่องทางนั้นมันก็ยังเข้ามาได้เข้ามาแล้วแน่นอนว่าต้องมีการรับรู้รับรู้แล้วตรงนี้แหละท่านฟังที่ในสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันเนี้ยมันคือธรรมารมณ์หรือนี่เป็นความคิดของเราจริงๆกันแน่ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมโนสังขารใช่ไหมมโนสังขารกับธรรมารมณ์ละเอียดเหมือนกันเพราะมันอยู่ในช่องทางคือใจเหมือนกันแต่เป็นคนละอย่างกันไม่เหมือนกันแยกแยะแจกแจงที่ท่านทำไว้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของสัญญานั่นคือความหมายรู้มันมีแน่นอนมาจากเรื่องของธาตุมีธาตุแล้ว จึงมีสัญญามีสัญญาแล้วถ้ามีความดำริริตรึกคิดนึกไปนั่นล่ะคือเริ่มมีสังกัปปะแล้วจะเป็นมโนกรรมละเป็นมโนสังขารแล้วมันแบ่งกันตรงนี้เป็นเส้นบางๆมากเลยทุกฟังละเอียดยิ่งกว่าขนทรายถ้าไม่ได้ด้วยที่ขนทรายเหมือนกันนี่จะไม่สามารถที่จะละเอียดไปด้วยกันได้อย่างเขาจะฝนมีดให้คมๆนี่นะทุกฟังไอ้หินฝนมีดเนี่ยถ้าเอาหยาบๆมามันก็ได้แต่มันงานหยาบๆมันจะให้คมกริบเนี่ยไม่ได้จะให้คมกริบเลยต้องใช้หินฝนที่มันละเอียดลงไปอีกมันก็ได้ความคมระดับหนึ่งไอ้ที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปอีกยิ่งคมเข้าไปอีกยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยความคมมันยิ่งกริบมากๆเนี่ยคมกริบกับความคมไม่เท่ากันนะทางฝั่งมีดแต่ละเล่มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามีดที่ถือเอามีดที่คมๆ มา 10-20 เล่มเนี่ยมาทดสอบดูเนี่ยความคมไม่เท่ากันยิ่งถ้าใช้หินรับมีดที่ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยความคมนี่ยิ่งกริบมากไอ้กริบตรงนี้แหละคมตรงนี้แหละอาศัยความที่ละเอียดหรอความละเอียดหรอต้องเกิดจากอะไรหยาบหยาบกระด้างไม่ได้ต้องเกิดจากจิตที่มีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะท่านเปรียบเทียบไว้กับทองคำท่านฟังทองคำทองคำเนี่ยโมเลกุลของมันนี่อะตอมนี่มันแบบเอามาตีแผ่จนบางเฉียบได้ขนาดที่ว่า1โมเลกุล1อะตอมของมันเลยล่ะเรียงแถวต่อกันต่อกันต่อกันเนี่ยบางได้ขนาดนั้นและความละเอียดของมันเนี่ยระหว่างหมายถึงไอ้เจ้าทองคำเนี่ยสมมติถ้าคุณเอาแผ่นทองที่มีความแบบตีอย่างบางสุดๆและสุดๆเลยเนี่ยมือจับหรือเอามาแตะที่หน้าเนี่ยนะมันเข้าไปตามรูขุมขนของเราเลยนะไอ้โมเลกุลอะตอมของทองคำเนี่ยนะถ้าเขาตีกันแบบบางเฉียบกริบเลยเนี่ยเอามาปะที่หน้าปะที่ตัวของเราเนี่ยโมเลกุลมันเข้าไปแทรกอยู่ในรูขุมขนของเราเลยอุดรอยรั่วรอยอะไรต่างๆได้หมดเลยรักษาโรคทำให้เชื้อโรคนี่มันหายไปได้ด้วยทำให้บางคนเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็มีตำนานว่ากันมาทุกฟังเอาทองเนี่ยมาปะตามตัวเพราะมันซึมเข้าไปในคือรูขุมขนของเราได้จริงๆบางคนที่มีแบบผิวดังทองก็เป็นแบบนี้แหละเขาดูแลกันแบบนี้ความละเอียดของโมเลกุลของอะตอมของทองเนี่ยมันเล็กมากมันละเอียดมากแบบนี้พูดมาอธิบายมาเนี่ยพุทธิการจะพูดถึงว่าจิตของเราช่องทางคือใจธรรมารมณ์การรับรู้ต่างๆพวกนี้ยิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นอีกเหมือนขนทรายที่แบ่งออกแล้ว7ส่วนจะให้รับรู้ถึงความละเอียดจิตเราก็ต้องละเอียดลงไปเหมือนกันต้องมีความนุ่มนวลลงไปเหมือนกันเราจะทำยังไงให้จิตที่มันยังกระด้างไม่ละเอียดเป็นหยาบอยู่ให้มันละเอียดได้ใช้ลมหายใจเราไม่ได้จะเอาลมด้วยซ้ำท่านฟังเพราะว่าลมเนี่ยมันเป็นของหยาบเป็นทางกายเราใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆเราไม่ได้มาฝึกหายใจท่านฟังว่าหายใจต้องเร็วเท่านี้จังหวะเร็วช้าไม่ใช่ไม่เอาธรรมชาติธรรมดาเอาตามธรรมดาของมันแต่สิ่งที่เราฝึกอยู่นี้คือจิตฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเอาลมหายใจตั้งขึ้นเอาจิตเข้ามารับรู้ไว้ลมหายใจตั้งขึ้นเป็นประธานแล้วเอาจิตมาจดจ่อรับรู้ไว้สติเกิดขึ้นบึ้มทันทีสติจิตลมหายใจอยู่ด้วยกันเอาใหม่นะลมหายใจตั้งขึ้นใช่ไหมจิตแทนที่จะไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอามันอยู่กับลมบึ้มเกิดขึ้นนั้นคือสติทันทีเหมือนกับสัตว์หกชนิดวิ่งวุ่นไปพลาดนั่นนี่ออกตามช่องทางเอาใหม่มาผูกไว้กับเสามันอยู่ทันทีเสานี่แหละคือสติตั้งขึ้นเอาไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือพอเราตั้งจิตอยู่กับลมสติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนี่แหละทำจิตให้นุ่มนวลลงให้อ่อนลงให้ละเอียดลงให้มีความสว่างสบายขึ้นให้มีความแจ่มใสขึ้นช้าช้าชัดชัดตั้งฝังช้าช้าชัดชัดเราค่อยปฏิบัติไปพอมารู้อยู่ในกับลมหายใจ แยกแยะออกแยกแยะออกความคิดไม่ใช่จิตการรับรู้ไม่ใช่ความคิดการรับรู้นั่นคือวิญญาณรับรู้อะไรล่ะเสียงนั่นคือโสตะผ่านทางหูรูปนั่นคือแสงผ่านทางตาการรับรู้กับสิ่งที่เขาไปรับรู้นั้นคนละอย่างกันสิ่งที่เขาไปรับรู้เกิดขึ้นนั้นถ้าเป็นสัญญาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราสัญญาไม่ใช่ของเราหรือว่าสัญญาเป็นอะไรมันเป็นขันธ์5ขันธ์5มันเป็นตัวเราของเราที่ไหนมันเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรามันเกิดขึ้นตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยมาจากไหนก็ผัสสะไงมีผัสสะมีการกระทบแชะขึ้นก็เกิดเป็นสัญญาขึ้นความหมายรู้ว่าอ๋อนี่เสียงมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องหรือนี่เสียงจุดหัวไม้กีดหรือว่านี่เสียงคนร้องเพลงหรือนกร้องก็แล้วแต่เป็นสัญญาคือความหมายรู้สัญญาเกิดขึ้นใครเข้าไปรับรู้วิญญาณวิญญาณกับสัญญาเป็นตัวเดียวกันไหมถ้าจิตคุณละเอียดคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันใช้ศัพท์ก็ต่างกันแล้วเกิดขึ้นในไหนในช่องทางคือใจถ้าใจมันมีของหยาบขวางอยู่มากความละเอียดพวกนี้เราไม่เห็นถ้าใจของเรามันมีความละเอียดนุ่มนวลสว่างมันจะเห็นแยกแยะได้ว่าโอ้สิ่งนี้เป็นธรรมารมณ์โอ้สิ่งนี้เป็นวิญญาณที่เขาไปรับรู้โอ้สิ่งนี้มีการปรุงแต่งกันแล้วแยกแยะแยกแยะกันไปพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ทำจิตให้สงบอย่างนี้แหละแล้วก็แยกออกแยกส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกจากส่วนที่เป็นกุศลธรรมส่วนที่เป็นอกุศลธรรมคือความคิดที่เป็นไปในทางกามเป็นไปในทางพยาบาทเป็นไปในทางเบียดเบียนส่วนที่เป็นกุศลธรรมคือความคิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเป็นการหลีกออกจากกามเป็นความไม่พยาบาทเป็นความเมตตากรุณาเป็นความไม่เบียดเบียนคือความซื่อสัตย์ความมีปัญญาความกตัญญูเป็นต้นนี่แยกออกจากกันแบ่งไว้เป็นสองส่วนเราจะแยกไม่ได้ท่านฟังถ้าเราไม่รู้ในรายละเอียดถ้าเรายังมีความหยาบเราจะแยกได้ท่านฟังถ้าจิตของเรามีความละเอียดมีความนุ่มนวลคือคนชั่วเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยนะคนที่มีอกุศลธรรมพอกพูนมากเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรมันหยาบอะไรมันละเอียดเพราะมันหยาบจะมารู้ความละเอียดไม่ได้คนชั่วจะมารู้คนดีเนี่ยไม่มีละก็จะเห็นด้วยซ้ำว่าคนดีเนี่ยมันชั่วเพราะมันขัดขวางฉันก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนชั่วเนี่ยมันชั่วเพราะเห็นว่ามันดีเพราะมันทำความชั่วดีเหมือนกันก็เลยกลายเป็นผิดเพี้ยนไปคนชั่วไม่รู้แต่คนดีเนี่ยทุกฝั่งรู้ว่าคนชั่วแล้วก็รู้ว่าคนดีเอาทำไมอ่ะก็ความละเอียดเนี่ยมันรู้ว่าอะไรหยาบอะไรมันละเอียดไงเพราะด้วยความละเอียดของมันมันจึงรู้ว่าสิ่งนั้นหยาบกว่าสิ่งนี้ละเอียดกว่ารู้ว่าสิ่งนี้ดียังไงรู้ว่าสิ่งนั้นชั่วยังไงรู้จักแยกแยะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกฝั่งบางคนเนี่ยก็คิดว่าคนอื่นชั่วแล้วก็คิดว่าตัวเองดีฉันทำดีคนอื่นทำไม่ดีบางทีไอ้ความที่เข้าใจไปงั้นกลับกลายเป็นความชั่วเพราะว่าความไม่ดีความไม่ละเอียดเอาใหม่ตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติแต่บอกว่าลมหายใจมันระงับลงไปแล้วก็ให้มันอยู่ตัวกับมันคือไม่ต้องจะไปกังวลว่าโอ้ยลมหายใจของฉันหายไปไหนทำใจให้สบายเรายังหายใจอยู่นั่นแหละสมาธิขั้นสูงๆไปนู่นน่ะสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยเอามือไปอังก็ไม่มีลมด้วยซ้ำเพราะว่ากายมันระงับลงอย่างมากกายของเราระงับลงก็จริงแต่หูเรายังเปิดอยู่การรับรู้ของเราละเอียดลงทำให้บางทีสัมผัสในการที่จะไปรับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยมันน้อยมันเล็กลงเหมือนกับเว้นขยายระหว่างเว้นขยายหรือว่าเลนส์นู่นเนี่ยเวลาเราปรับจุดรวมแสงให้มันเล็กนิดเดียวเนี่ยพลังงานแสงแดดที่มันส่งต่อตกลงมาแล้วก็รวมไปจุดเล็กๆเนี่ยมันมากถึงขนาดว่าเผากระดาษจุดหัวไม่ขีด หรือว่าทำให้รถไหม้ขึ้นมาได้เลยทีเดียวมีบางเหตุการณ์ท่านฟังเขาเอาขวดน้ำตั้งไว้เหนือรถเกิดมันโค้งมันเว้ากันยังไงแสงแดดส่องมาเนี่ยระยะพอดีพอดีเนี่ยเกิดเป็นเลนส์นูนลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็รวมแสงจุดเผาวัสดุในรถขึ้นไหม้รถขึ้นมานี่พลังงานมันมากขนาดนี้นะก่อกองไฟได้เลยทีเดียวนั่นเพราะว่าจุดรวมแสงที่มันเล็กนิดเดียวจิตของเราพอเราไม่ได้ไปใส่ในเรื่องอื่นให้มันรวมกันเข้ามารวมกันเข้ามาเนี่ยความละเอียดมันเล็กลงเล็กลงนี่ไงละเอียดลงละเอียดลงนุ่มนวลลงนุ่มนวลลงแจ่มใสขึ้นแจ่มใสขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความชัดเจนแยกแยะได้ตรงฝั่งว่าในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างคนที่เขาหูดีๆนะเขาสามารถฟังและแยกแยะได้เลยว่าโอ้นี่เสียงกลองมันแทรกมาอยู่ในเสียงตะโพนแล้วก็แทรกมาอยู่ในเสียงคนร้องแล้วก็เสียงกีตาร์นี่เป็นเสียงเคาะนิ้วมือหูเขาดีเนี่ยเขาแยกแยะได้ทำไมหูเขาดีเพราะเขามีความละเอียดรอบคอบแจ่มใสชัดเจนในช่องทางคือใจของเราถ้ามีความละเอียดรอบคอบแจ่มใสชัดเจนนุ่มนวลเราสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือสัญญาเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่คือวิญญาณผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์บ้างสิ่งที่เป็นเสียงบ้างสิ่งที่เป็นภาพบ้างแยกแยะออกด้วยอะไรอะไรทำให้เกิดความละเอียดนุ่มนวลรอบคอบนั่นคือสติสติคือการระลึกได้ที่เราเริ่มต้นตั้งมาไว้อยู่กับลมหายใจนี่แหละบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่ถ้าไม่เป็นอารมณ์เดียวเดี๋ยวออกทางหูไปรับเสียงบ้างเดี๋ยวออกทางตาไปรับภาพบ้างมันจะมีความวุ่นวายเช่นกังวลพอใจไม่พอใจมีความยินดีลุ่มหลงไปตามมีอารมณ์ตามไปเนี่ยมันต่างกันกับการรับรู้การรับรู้ทางหูเป็นเสียงถูกไหมล่ะเอาแสงไฟฉายส่องเข้าไปในหูเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะหูมันรับแสงไม่ได้แต่ถ้าพูดตะคอกกรอกใส่หูกันนี่สิโอ้มันชัดเจนเลยล่ะมือที่หูอื้อไปเลยเนี่ยเรารับรู้ให้มันถูกช่องทางมาเสร็จปึ้งเนี่ยการรับรู้ใช่ไหมเพราะมีเสียงมีหูจึงมีโสตวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นสามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีสัญญาความหมายรู้มีสัญญามีความหมายรู้ว่านี่เป็นเสียงคนพูดเสียงร้องเพลงเสียงรถเสียงนกเสียงอะไรหนึ่งแล้วมีสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้ในใจมีธรรมารมณ์คือสัญญามีใจคือมโนจึงเกิดเป็นมโนวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันเรียกผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่ไปตามผัสสะที่เกิดขึ้นในใจที่เป็นผลของหูรับอะไรเสียงมาแล้วไงเนี่ยอารมณ์พอใจไม่พอใจล่ะเวทนามันสุขหรือมันทุกข์ถ้าสุขก็ยินดีพอใจไปตามถ้าทุกข์ก็ขยักแย้งเกลียดชังเวทนาเกิดขึ้นแบบเนี้ยเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนานั่นคือไปตามอำนาจของเสียงนั่นแล้วแต่ถ้าเรามีสติละเอียดดูได้เนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงอันนี้สัญญาอันนี้เวทนาอันนี้วิญญาณเสียงมันแยกแยะกันมันก็เกิดขึ้นของมันก็ธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยอันนั้นเราจึงไม่เกลียดกลัวในมันแยกแยะกันออกด้วยอะไรอำนาจของสติตั้งไว้ที่ไหนอยู่กับลมหายใจเกิดขึ้นในอะไรในจิตของเราแยกแยะได้แล้วเห็นอะไรเห็นความที่มันพ้นจากกันนั่นคือวิมุตติวิมุตติจึงเกิดขึ้นเป็นผลของสติที่เราตั้งเอาไว้วิมุตติเนี่ยจึงเป็นที่เล่นไปของสติ สติเนี่ยจึงมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่พอเราตั้งสติของเราขึ้นทำจิตให้นุ่มนวลมีความโปร่งใสเป็นผลของอานาปานสติที่เราตั้งไว้มีการแจกแจงแยกแยะแบ่งส่วนที่เป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลแยกกันไปเห็นธาตุของมันเห็นสัญญาแล้วเวลาที่บางครั้งบางคราวทุกฝั่งอกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดแบบร่วมกันเข้ามาคนที่มีสติเนี่ยจะรู้ได้นะโอ้ฉันพอใจไม่พอใจไปตามสิ่งนี้แล้วมีวิญญาณมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่พ้นกันมันยังแบบรวมกันไปอยู่เนี่ยวิธีการในการที่เราจะกำจัดละสิ่งเหล่านี้ระหว่างอย่างที่บอกนะว่าคุณจะละกำจัดสิ่งในสิ่งหนึ่งได้คุณต้องมีปัญญาในการเห็นมีปัญญาในการที่จะพิจารณาดูเห็นโทษของมันน่ะปัญญาในการที่เราจะพิจารณาดูเห็นโทษของมันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ท่านฟังถึงวิธีการในการที่จะละอกุศลธรรมให้ออกไปจากจิตใจของเราทั้งสิ่งที่น่าพอใจบางคนจะคิดว่าเอานี่มันก็ดนตรีเพราะดีนะอาหารอร่อยดีนะก็พอใจยินดีก็ดีเนี่ยนะแต่ความยินดีพอใจนั่นแหละมันเป็นอกุศลมันไม่ดีเอาถ้าเจอสิ่งไม่ดีอากาศร้อนโอ้ยอบอ้าวหงุดหงิดความหงุดหงิดก็ไม่ดีคนหัวร้อนจะไปดียังไงก็ไม่ดีทั้งความพอใจความไม่พอใจมันไม่ดีถูกเขาชมถูกเขาด่าถ้าถูกชมแล้วจะโอ้ยยิ้มหวานแล้วก็ลอยนิดนึงเนี่ยไอ้มันอย่างนั้นไม่ดีผมเป็นความกำหนัดยินดีแล้วมันไม่ดีต่อให้เขาชมก็ตามคำชมที่ให้เกิดความกำหนัดยินดีนั้นความกำหนัดยินดีนั้นน่ะไม่ดีนะบางคนจะคิดว่าถ้างั้นชมแล้วทำให้เขาเหลิงเนี่ยก็ด่ามันก็แล้วกันอ้าวไม่ใช่ด่ากันมันก็ไม่ดีชมกันพูดดีๆกันมันยังดีกว่าเอาแต่พูดดีๆกันแล้วถ้าจะเกิดความเห่อเหิมเหลิงกำหนัดยินดีอันนี้เราแก้ที่จิตของเราอย่างพระพุทธเจ้าทุกฟังดูสิเขายกย่องกันแล้วยกย่องกันอีกชมกันแล้วชมกันอีกโว้ยเหลิงไหมล่ะเพลินไหมล่ะก็ต้องอยู่ที่จิตของบุคคลนั้นบางทีบางครั้งเราไปห้ามปากเขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะด่าหรือก็จะชมเราก็จะพูดดีๆหรือก็จะพูดหยาบคายก็จะพูดด้วยจิตใจนุ่มนวลเป็นเมตตาหรือว่าจิตใจหยาบกระด้างกระกระหรือเขาจะมาพูดเวลานี้หรือจะเวลาไหนหรือว่าเรื่องที่เขาจะพูดมันจะมีประโยชน์ในเวลานี้กับคนอื่นหรือไม่ก็ตามเนี่ยเมื่อเราคุมปากคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ซึ่งนั่นเป็นกรณีส่วนใหญ่ด้วยซ้ำบางทีบางคนเราจ่ายเงินเดือนให้เขารับปัจจัย4จากเราปากเขาบางทีเรายังคุมไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงปากเขาปากเราบางทีคุมได้ไหมเวลาที่มีวาจาที่เกิดจากคนเขาจะมาชมบ้างด่าบ้างพูดดีบ้างพูดเสียบ้างถูกเวลาไม่ถูกเวลามีเปลือยไม่มีประโยชน์เนี่ยเรื่องราวที่มันจะพูดถึงกันได้ก็มี5คู่10อย่างนี้แหละเขากล่าวมาอย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราทุกฝั่งจะต้องแบบว่าไม่ให้ยินดีในทั้งวาจาที่น่าพอใจนั้นไม่ให้ยินร้ายในทั้งวาจาที่ไม่น่าพอใจนั้นมากระทบหูไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคำพูดดนตรีเรื่องราวหรืออย่างใดอย่างใดจะทำยังไงไม่ให้มันกระเทือนก็ไปสู่ในใจของเราได้รับรู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นล่ะรับรู้แล้วก็เป็นสักแต่การรับรู้เป็นวิญญาณไปเป็นผัสสะไปแต่มันจุดไม่ติดไม่ต่อไปจนถึงเวทนาไม่ต่อไปจนถึงตัณหาจะให้จิตเราป้องกันจุดนี้ได้ทางฝั่งปัญญานะที่ว่าให้มีการพิจารณาใน5ลักษณะด้วยกันที่เราจะละสิ่งที่เป็นอกุศลขวางปิดกั้นไม่ให้มันเข้ามาไว้เหมือนนายทวารผู้ฉลาดเขารักษาเฝ้าประตูยามยามอย่าหลับในถ้าหลับในแล้วบางทียามถูกล้วงกระเป๋าด้วยซ้ำของยามหายน่ะก่อนแต่ถ้าเป็นนายทวารผู้ฉลาดเขารู้ว่าตื่นอยู่เสมอเนี่ยคนจะเข้าจะออกรู้ว่าใครเข้าใครออกตรวจบัตรรู้จักคนเนี่ยห้ามสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าคนนี้รู้จักให้เข้าได้สติทั้งฝั่งเป็นนายทวารห้ามในการที่จะสิ่งที่เป็นอกุศลอยากเข้ามาเข้ามาได้อยู่แต่อย่าให้ถึงจิต เข้ามาในใจได้อยู่เป็นธรรมารมณ์ได้อยู่แต่ไม่ให้จิตนั้นไปเกลือกลัวสติถ้ามีกำลังสติถ้ามีความละเอียดสติถ้ามีความรอบคอบแยบคายฉลาดเนี่ยมันจะกันได้สิ่งที่เป็นอกุศลนั้นได้โดยการที่พิจารณาแบบนี้ตัวอย่างว่าเหมือนบุคคลถือจอบหรือบุ้งกี่มาแล้วกล่าวว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่เนี่ยให้ไม่เป็นแผ่นดินเขาจึงขุดอยู่ในที่นั้นๆเรียรายดินอยู่ในที่นั้นๆคากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปเขาจะทำได้ไหมทุกฝั่งไม่ได้เลยทุกฝั่งมันเป็นการยากมากที่จะทำแผ่นดินเนี่ยให้ไม่เป็นแผ่นดินได้ขุดไปเถอะต่อให้ใช้รถขุดบางทีเขาทำเกาะให้ไม่เป็นเกาะได้รถขุดออกไปได้แต่มันยากมากแล้วถ้าแค่เกาะเดียวนะแล้วถ้าทั้งผืนโลกล่ะโอ้โหมันยากมากคือไม่ได้เลยนี่เป็นอุปมาอุปไมยนะฝากให้เราพิจารณาให้เราพิจารณาเวลาที่เราเจอผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามจะไม่ให้ทั้งความยินร้ายในภาษาที่ไม่น่าพอใจมันจะไม่ให้ทั้งความยินดีในภาษาที่น่าพอใจนั้นจะไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นได้เนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะแล้วให้จิตนั้นประกอบไปด้วยเมตตามีเมตตาตั้งไว้อยู่ในใจสตินี่เป็นตัวที่จะตั้งเมตตาไว้ได้ตั้งเมตตาไว้อยู่ในใจแผ่เพียงสรรพสัตว์ในโลกทั้งมวลโดยมีบุคคลนั้นเรื่องราวนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณ์นี่แหละเป็นอารมณ์ผ่านมาทางไหนจะเป็นเสียงกับผ่านทางหูจะเป็นความคิดนึกกับผ่านทางใจมาตั้งมาแล้วเป็นอารมณ์ในการที่เราจะมีเมตตาตั้งเอาไว้ได้ด้วยสติพิจารณาเหมือนกับแผ่นดินที่มันกว้างมันลึกหาประมาณไม่ได้อะไรนิดๆหน่อยๆมันจะมาเขี่ยมาทำให้มันแตกสลายไปเนี่ยไม่ได้คนเราตัวนิดเดียวเปรียบเทียบกับโลกใบนี้เครื่องมือคือจอบคือบุกี้ยิ่งเล็กลงไปอีกสกัดมันเนี่ยไม่กระเทือนเลยจิตใจของเราให้ตั้งไว้แบบนี้เป็นมหาคตะคือแบบยิ่งใหญ่กว้างขวางด้วยอะไรด้วยสติที่ตั้งขึ้นทำให้เกิดอะไรสมาธิสมาธิที่มีความกว้างขวางมีความนุ่มนวลมีความละเอียดมีความเข้มข้นแจ่มใสชัดเจนอยู่ในใจของเราหรือว่าเปรียบเหมือนคนที่เขาถือเอาสีตันฝังสีเป็นกระป๋องกระป๋องนี่แหละไปซื้อมาจากร้านขายสีเอาแปรงมาด้วยเป็นชนิดที่เป็นลูกกลิ้งเป็นโรลเลอร์หรือเป็นแปรงก็ตามเอามาเสร็จปุ๊บนี่จุ่มสีแล้วก็โบกไว้ไปในอากาศเอาทำอะไรคุณก็ถามโอ้เนี่ยผมจะเขียนภาพวาดทาสีให้มันอยู่ในอากาศนี้เขาจะบอกคุณจะบ้าเหรอจะไปทาสีในอากาศมันไม่ติดสีเอาถ้าบอกว่าทาอยู่บนแผ่นผ้าผืนผ้าใบกำแพงหรือว่าผนังจุดใดจุดหนึ่งเออนี่มันพอติดได้อยู่เพราะมีวัสดุให้ติดอยู่ใช่ไหมแต่ทาสีในอากาศมันไม่ติดกันระวังมันไม่ติดกันเราทำจิตให้เหมือนกับอากาศที่ว่าสีมันจะติดเนี่ยมันไม่ได้เราจะทำจิตให้อยู่เหมือนในอากาศได้ยังไงทำไงจิตมันถึงจะมีความกว้างขวางไปแบบอากาศอย่างนี้ทำไงมันถึงสีมันติดไม่ได้เพราะว่าอากาศมีความละเอียดกว่าทำไงถึงจะให้จิตเรามีความนุ่มนวลล่ะเล็กละเอียดเป็นอนูตั้งสตินะถูกไหมตั้งสติไว้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศที่สิ่งอื่นๆต่างๆจะปรากฏรูปทาสีติดเนี่ยไม่ได้มีภาษามากระทบเรื่องที่น่าพอใจไม่น่าพอใจมันก็ผ่านมาก็ผ่านไปก็ธรรมดาเพราะว่าจิตเรามันละเอียดแล้วมันทิ่มยังไงมันแทงไงมันไม่โดนวืดวาบกันไปเราความที่จิตของเรานั้นมันมีความละเอียดกว่านอกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นดินเหมือนพื้นแผ่นดินที่ใหญ่มากนอกจากการที่พิจารณาเห็นมันก็เป็นอากาศก็ให้พิจารณาให้เห็นเหมือนกับความที่เป็นคบเพลิงหญ้าท่านฟังเราถือคบเพลิงหญ้ามาแบบว่าเอาหญ้าเนี่ยนะมามัดเป็นคบเพลิงแล้วก็จุดไฟติดขึ้นมาเนี่ย ขาไม่ใช้กันทุกฝั่งเพราะอะไรคือสมัยนี้ก็ใช้ไฟฉายใช่ไหมไม่มีปัญหายกไปแต่สมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายก่อนมีไฟฉายยังมีตะเกียงน้ำมันก่อนมีตะเกียงน้ำมันนั่นแหละเข้าใจอะไรเพราะน้ำมันบางทีมันสกัดยากหรือมันมีน้อยเขาก็เอาแก่นไม้หรืออะไรเนี่ยมาชุบ กับน้ำมันแช่ไว้เลยให้มันแบบซึมอยู่ในเนื้อไม้แล้วก็เอาอะไรมาล้อมรอบเอาไว้ให้มันแบบป้องกันเพลิงไม่ให้มันดับไปเนี่ยแล้วก็จุดไฟขึ้นมันติดไฟง่ายแล้วไฟเนี่ยก็เผาไหม้สมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้อยู่นานแต่คบเพลิงที่ห่วยที่สุดเลยเนี่ยนะคือคบเพลิงหญ้าเอาคุณคว้าหญ้าได้มามัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนจุดไฟขึ้นควันก็มากด้วยเพราะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์บางทีควันเนี่ยก็มาเข้าตาน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเชื้อเพลิงที่มันจุดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นานในฝั่งเหมือนไฟไม่ฟางเนี่ยวืดแป๊บเดียวหมดสังข้าวแล้วหรือก็ดับไปแล้วด้วยต้องมาคอยดูแลไม่ให้มันดับแล้วในการดูแลที่ไม่ให้มันดับก็ต้องให้มันติดอยู่เสมออัตราการไหม้ของมันก็รวดเร็วถ้าเราถือจับไม่ดีบางทีมันไหม้มาถึงมือเราเนี่ยไหม้แขนต่อมาไหม้ตัวไหม้ขาไหม้หมดเลยนี่ได้นะคบเพลิงหญ้าเนี่ยจึงต้องระวังอย่างมากฝุ่นผงนี่ก็ทำให้เกิดมลพิษด้วยระวังอย่างมากแล้วจะไปใช้ประโยชน์ก็ได้น้อยด้วยประโยชน์ที่เขาจะเอาไปใช้เขาไปทำอะไรเอาไปหุงข้าวต้มน้ำให้มันเดือดอุ้ยมันยากเอาแค่ว่าหุงข้าวหม้อหนึ่งต้มน้ำให้เดือดด้วยคบเพลิงหญ้าเนี่ยเปลวไฟหรือว่าเพลิงที่ได้จากหญ้าเนี่ยมันก็ยากมากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงต้มแม่น้ำจุดแม่น้ำให้มันเดือดพร่านยากมากคือที่ผู้อธิบายมาถึงฟังข้าวเนี่ยคบเพลิงหญ้าเนี่ยผู้ที่มาลงจุดที่ว่าน้ำเวลาที่เราจะต้มให้มันเดือดด้วยคบเพลิงหญ้าเนี่ยไม่ได้เลยยากมากเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดต้มแม่น้ำโขงทั้งหมดโดยใช้คบเพลิงหญ้าต้มให้มันเดือดพร่านปุดปุดขึ้นเนี่ยเอาแค่ให้ร้อนนี่ก็ยังยากเลยไม่ต้องพูดถึงเดือดพร่านเพราะอะไรเพราะน้ำมันมากคุณฟังน้ำมันมีปริมาณมากเปลวไฟนิดเดียวมันจะไปจุดให้น้ำมันติดได้อย่างไรไม่ได้ทำจิตก็ร้อนให้เหมือนน้ำนี่แหละคุณฟังให้เหมือนแม่น้ำคงคาเหมือนแม่น้ำโขงเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือถ้าน้ำสะอาดหน่อยกับปิงวังยมน่านทางตอนเหนือขึ้นไปทำใจให้เหมือนน้ำที่ไฟเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้มันเดือดพร่านเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ดวงอาทิตย์นู่น4ดวงเลยนะถึงจะทำให้น้ำในแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยมันเหือดแห้งไปได้ต้องใช้ความร้อนขนาดนั้นแต่แกจะคบเพลิงหญ้าเนี่ยไม่ได้ทำใจให้เหมือนน้ำเวลามีภาษาอะไรมากระทบก็จุดแฉะขึ้นเนี่ยให้เหมือนกับจุดไฟในน้ำเลยมันไม่มีทางติดได้หรือถ้าจุดไฟที่เป็นจากคบเพลิงหญ้าจุ่มลงในน้ำจะให้มันเดือดดับเลยแผ่เมตตาไปทุกฝั่งให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาให้มีจิตเหมือนน้ำที่มีปริมาณมากไปยังบุคคลนั้นเหตุการณ์นั้นที่จะมีผัสสะมากระทบทำจิตให้เหมือนกับน้ำอีกข้อหนึ่งทุกฝั่งนั่นคือการพิจารณาทำจิตของเราเปรียบเทียบไว้กับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูพระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงลำดับนั้นมีบุรุษถือท่อนไม้หรือไม้หัวหม่งมาแล้วพลางกล่าวว่าเราจะทำแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ให้ส่งเสียงมีเสียงปรึมปรึมด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวหม่งนี้เขาจะทำได้ไหมท่านฟังยากมากนะสมัยก่อนนี่เขาเอาแผ่นหนังมาขึงไว้กับกรอบไม้เพื่อจะตีขึ้นให้มันเป็นเสียงดังคือทำเป็นกลองแต่ถ้าแผ่นหนังที่เอามาหุ้มเนี่ยก็ต้องบางแข็งแรงมันถึงจะดีถ้าน้ำมันก็จะเสียงแบบแปลกตีได้ไม่ดังเพราะว่าความสั่นสะเทือนมันน้อยแต่บางๆก็มันบางไปมันก็ขาดได้แม้ถ้าบางแล้วเบาแล้วเด้งดีสั่นสะเทือนมากเสียงยิ่งดังแต่ไม่ใช่ว่าหนาๆเสียงจะดัง แต่บางๆและแข็งแรงยืดหยุ่นสูงนั่นแหละเสียงดังแต่ถ้านุ่มก็ไม่ได้เหมือนกันนุ่มตีลงไปมันก็รับแรงหมดเสียงไม่ดังขึ้นก็เอาแผ่นหนังแมวป่าขนฟูด้วยมาฟอกนวดให้นุ่มอย่างดีเลยไปขึงจะตีให้มันดังเนี่ยมันยกก็ไปเลยด้วยความนุ่มของมันมันก็ไม่ต้านทานมันก็เป็นของนุ่มอ่อนไปจะตีให้เกิดเสียงเนี่ยไม่มีไม่ได้ทำจิตให้เหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดดีแล้วเนี่ยใครจะมาตีให้มันส่งเสียงไม่ได้จิตของเราก็ให้ตั้งไว้กับเมตตาท่านฟังเมตตานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับน้ำเมตตานั้นเปรียบเหมือนกับดินเมตตานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับอากาศเมตตานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูให้ตั้งจิตของเราเอาไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นโดยมีเรื่องราวนั้นโดยมีสถานการณ์นั้นเป็นอารมณ์ไว้รับรู้ถึงสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วแยกแยะออกแยกแยะออกอย่าให้มันเข้ามาสู่ในใจของเราเป็นสังกัปปะอย่าให้จิตใจเรานึกน้อมไปในทางพยาบาทนั้นไปในทางกามนั้นยินดีร้ายนั้นอย่าให้จิตใจเราน้อมไปในทางนั้นตั้งเป็นอารมณ์ไว้ให้เกิดมีสัญญาขึ้นแล้วด้วยสติที่เรามีนี่แหละท่านฟังกำหนดเอาไว้ให้ดีตั้งสติไว้อยู่กับเมตตาแผ่สวนกระแสกลับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยังบุคคลต่างๆทั่วทุกทิศทุกทางที่เราได้ยินเสียงเข้าที่เราคิดถึงเข้าที่เรารับรู้รสมาสิ่งต่างๆเป็นยังไงแผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางโดยมีบุคคลนั้นน่ะเหตุการณ์นั้นน่ะตั้งเป็นอารมณ์ขึ้นเอาไว้อย่างนี้โดยจิตที่มีความละเอียดตั้งฟังเราจะแยกแยะได้สิ่งนั้นจะไม่เข้ามาหาในจิตของเราเราจะละแยกมันออกไปได้ที่สำคัญนะกิเลสเนี่ยอกุศลเนี่ยมันหยาบเข้าเกาะจิตใจดวงไหนจิตใจดวงนั้นก็หยาบแต่ถ้าจิตใจเราละเอียดกิเลสอกุศลอสุภะพวกนี้เกาะไม่ได้เนี่ยมันไกลกันมันแยกจากกันก็ไม่ได้ไกลกันแยกจากกันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราจะทำจิตของเราให้มีความละเอียดลงตรงนี้ตั้งสติของเราให้ดีบุคคลที่มีสัมมาสติจะทำสมาธิเกิดขึ้นนี่เป็นฐานะที่มีได้เป็นฐานะที่เป็นได้เราแยกแผ่เมตตาไปตั้งจิตไว้กับกุศลแยกส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกอาจจะมีสัญญาการรับรู้เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นการปฏิบัติเบียดนี้ได้แน่นอนทุกฝั่งบางทีเราก็ได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างเขาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราฟังบ้างนี่ก็เป็นแค่สัญญาเฉยๆไม่ได้จะมาคิดนึกน้อมต่อกันไปไม่เป็นสังกัปปะโดยการพิจารณาตามอุปมาอุปไมย์สี่ข้อนี้ทุกฝั่งประสูติเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีจิตใจหยาบกระด้างขึ้นมาเลยเทศอธิบายเรื่องนี้แหละทำจิตใจให้มีความอ่อนนุ่มแต่ประสูติสั้นๆตรงนี้ให้ฟังดูฟังถึงไหนที่เราฟังนั้นก็ทำสมาธิไปด้วยใครควรพิจารณาเรื่องราวตรงนี้ตามกันไปด้วยภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ1กล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ2กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยไม่ใช่เรื่องจริง3กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย4กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และ5กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวบาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตา อันเป็นจิตไปบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์พุทธทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและบุ้งกี่มาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินเขาจึงขุดอยู่ในที่นั้นๆเรียรายดินอยู่ในที่นั้นๆคากถุยอยู่ในที่นั้นๆหรือทื่อเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายพุทธเจ้าจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือก็นั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าแผ่นดินนี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากครับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเธอพึงทำจิตให้เหมือนแผ่นดินใหญ่อันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาสีมาแล้วเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ภิกษุทั้งหลายพุทธเจ้าจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ได้อย่างนั้นหรือคนนั้นถามไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเห็นว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ได้รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเธอพึงทำจิตให้เหมือนกับอากาศอันใครๆจะเขียนให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้หรือเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาคบเพลิงหญ้าที่กำลังลุกโผล่มาแล้วกล่าวอยู่ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคานี้ให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยคบเพลิงหญ้าอันลุกโผล่นี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยคบเพลิงหญ้าอันลุกโผล่ได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นถามไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเห็นว่าแม่น้ำคงคานี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเผาให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยคบเพลิงหญ้าอันลุกโผล่ๆรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเธอพึงทำจิตให้เหมือนแม่น้ำคงคาอันใครๆจะเผาให้ร้อนเดือดด้วยคบเปลืองยาไม่ได้ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงลำดับนั้นมีบุรุษถือท่อนไม้หรือไม้หัวโหม่งมาแล้วพลางกล่าวว่าเราจะทำแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ให้ส่งเสียงมีเสียงปรึมๆด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวหม่งนี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นให้ส่งเสียงปรึมๆด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวหม่งได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพี่ค่ะเพราะเห็นว่าแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นเป็นของฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดี นวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงมันไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้มันส่งเสียงดังปรึมๆด้วยท่อนไม้หรือไม้หูโมงรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากครับแค้นเสียเปล่าหรือเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหา5ประการคือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยถ้อยคำประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวบาจารย์เป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่แต่จะมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตไปบูรใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือมีจิตเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกดีแล้วเห็นป่านั้นอันใครๆจะทำให้มันส่งเสียงดังปรึมๆไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่เราใคร่ครวญฟังพระสูตรไปด้วยเนี่ยต้องฟังตั้งสติไว้อย่าส่งจิตมาที่ผู้พูดอย่าส่งจิตไปที่ลำโพงแต่ให้ตั้งจิตไว้อยู่ในภายในอยู่ที่โสตวิญญาณคือการรับรู้ในทางเสียงทางหูของเราให้ตั้งจิตของเราไว้ในช่องทางคือใจของเรารับรู้เสียงอาจจะมีเครื่องกวนมีเสียงสลับซับซ้อนอะไรไปเราจะไม่ขึ้นลงไปตามเสียงนั้นเพราะว่าสติที่เราตั้งไว้ในใจสตินี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากเลยเป็นธรรมอันเอกเลยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ใช้มาตลอดตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้คือไม่ใช่ว่าตรัสรู้แล้วถึงจะมาเพิ่งรู้เรื่องสติแต่รู้เรื่องสติเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้แล้วและลองใช้ทดลองตรงไหนมันจะไม่เวิร์กตรงไหนมันจะเวิร์กพบจุดที่เวิร์กแล้วก็มาประกาศบัญญัติแจกแจงออกว่าเป็นสติปัฏฐานทั้ง4แจกแจงออกว่าเป็นอนุสติ10หนึ่งในอนุสติ10นั้นเราพูดถึงอานาปานสติการเจริญสมาธิแบบอื่นที่เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันแต่ไม่ใช่อนุสติ10เมตตาก็มีอย่างที่เราได้ทำกันในวันนี้แต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของการฝึกปฏิบัติธรรมะให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจของเราโดยการเอามาฝึกการทำการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบในช่วงที่เรียกว่าเข้าใจธรรมในรายการธรรมะรับอรุณที่ออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร